بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دے. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين اوایا چې اے کافرانو زدا غوی عبادت نکوم دچا عبادت چې تاسو کوی او نه تاسو د هغو عبادت کوونکی د چا عبادت چې زه کوم او نه زه د هغو عبادت کوونکی یم د چا عبادت چې تاسو کړی دی او نه تاسو د هغو عبادت کوونکی د چا عبادت چې زه کوم ستاسو دپاره ستاسو دین او زما دپاره زما دین.